încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. In the mix. Yo, hello, hello, hello, party people, 7 fix. Salutare, salutare, bine v-am regăsit. Dacă e luni, începem o nouă săptămână de party, o nouă săptămână de distracție. DJ Young și Olix dau chiar acum startul petrecerii la Kiss Kiss in the Mix. În fiecare seară, Kiss Kiss in the Mix de la 7 la 10. Super piese mixate, super hituri, dedicații 0722 20 60 20 și facebook.com/kissfmromania. Trebuie să vă spunem că astăzi au venit rezultatele sondajelor, așa că dragi prieteni, dragi ascultători, ascultați emisiunea numărul 1 de mix din România. Vă mulțumim! Vă mulțumim foarte, foarte mult că ne ascultați. Aproape 3 milioane de ascultători în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Asta înseamnă foarte, foarte mult pentru noi. Vă mulțumim că sunteți în număr atât de mare. Kiss FM, din nou radio numărul 1 în România. Petrecem în această seară și în cinstea sondajelor, dar și în cinstea unei noi săptămâni de mix. Începem mixul din această seară cu Kobe Pepper, Some Love, Deep Side DJs, Never Be Alone și Sasha Lopez, All My People, super piese și puțin mai încolo dedicații. Da, foarte tare. Hai să deschidem șampania pentru copii. Am început, desigur. Kiss Kiss in the Mix și din nou radio numărul 1 în România. Cea mai bună muzică. Ascultă la da, Kiss. Kiss. Come on, come on, come on. Ești bă neșamă, gam ce ad bohă. Ad col kach yafă. Come on, ești bă neșamă, gam ce ad smehă. יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת שמחה Give me a smile, oh, I

Sasha Lopez, All My People. Foarte, foarte tare piesa asta. Rupe, rupe radiourile și sondajele. Și când mi-aduc aminte că noi din noiembrie cred că difuzăm piesa asta. Da, exact. De fapt, pe final de octombrie, început de noiembrie a fost premiera piesei cu Sasha Lopez în studio invitat. Ați auzit mai devreme jingle-ul de podcast. Asta înseamnă că pe kissfm.ro/kkm avem deja podcasturile updatate și la zi, adică inclusiv înregistrarea emisiunii noastre de vineri. Sunt acolo, le downloadați și le ascultați gratuit. Avem SMS-uri acum 0722 20 60 20. Să vedem, bună seara, sunt Andreea din Florești. Sunt de cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult pentru Eliza de la Alice. Habibi, ești cea mai bună prietenă. Cred că e Habibi vrea. O vrem mai repede pe Anda Adam în studio. Nu mai am răbdare, vreau să ascult noua piesă. Vă pup și pe voi și pe Anda. Dulce, dulce de tot, semnează Manuela. Bună, sunt Ana și nu pot trăi fără Kiss. Cu Kiss FM, iubitul meu este tot timpul aproape. Vă pup dulce. Sunteți number one, sunteți DJ number one, țineți-o tot așa, locul unui al vostru, sunteți în pole position, Mafiei din Bistrița. Mulțumim foarte mult, domnul Maftei. Okay, Maftei, și ce am citit eu, Mafiei. Mafia! Hai că unul, hello, vreau să spun iubitului meu să nu mai fie supărat pe mine că îl iubesc foarte, foarte mult. Vă pup, Gabi din Craiova. Avem o piesă mai veche acum de la Mosano. Mă gândeam așa pe mix să punem chestia asta, fii atent. Avem așa, o sărbătorim și noi sondajele așa cum trebuie. O să dau calea jos, îi dăm play și apoi continuăm cu Zingarinio, Raluca, Out of Your Business și Elena Gheorghe. Dar până atunci, atenție, da? Români, vi se pregătește altceva. Dublarea filmelor străine. Dubla 13. Houston, we have a problem. Ah, Justine, probleme, mă. FM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, Kiss FM is still number one. Numărul unu, ca oțelul. Hăstide, hăstide, mahini, să nu dau tine ce mâncare. Ari, ari, ari, ari, ari.

mulțumim, conform sondajelor care au venit astăzi. La fel suntem și pe Facebook, Radio-ul cu Radio Românesc, cu cei mai mulți ascultători acolo. Fani pe canalul de facebook.com/KissFM România, desigur. O să luăm puțin mai târziu de chisuri și de acolo, dar până atunci trebuie să vă spunem așa, la 19.45 avem premieră și pe Kiss FM și pe Kiss TV în același moment. Anda Adam, noul single, se numește Feel. O să vedem, o să auzim piesa la radio și o să ne uităm la clip pe Kiss TV la 19.45. Simultan, premieră, lansare pe Kiss FM și pe Kiss TV, noul single Anda Adam. Pregătiți-vă, așadar, mai avem 20 de minute. Până atunci, trei piese foarte, foarte tare. Andreea Bunică, Sexy, așteptăm remixul DJ Young și Aisa. Da, o să fie cu siguranță, după ce l-am prezentat vineri, dar... Doamne, am și uitat că l-am prezentat vineri. Adică l-aștept la tine în calculator, da, nu? Da, l-aștept la mine în calculator, corect. LLB și Misashan, imediat, Sensation. Și cea mai nouă piesă, Katy Perry, E.T., Dave Ott, Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Do you? Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Ok, aproape pe un sfert, back to the mix, back to the party. În acest moment pe Kiss TV puteți urmări videoclipul. Dacă n-aveți un televizor pe lângă, intrați pe kisstv.ro și dați acolo în dreapta sus la Kiss TV Live. Anda, da, în fil, premieră pe Kiss TV și în acest moment și pe Kiss FM. Noul single. Premiera la Kiss Kiss in the mix. Am regăsit și noi, am zis să nu vorbim așa înainte de piesă, de fapt am vorbit foarte puțin. Am făcut premiera pentru că începuse deja videoclipul pe Kiss TV. De mult nu mai făcut una din asta așa. Da, a fost la vreo 15 secunde și pe Kiss FM. Super. Îmi place că vă ies sincroanele. Da, da, bine. Aproape că au fost. Dar sunteți numărul 1. Da, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Este cineva care este la zi cu știrile. Foarte tare noua ta piesă, am văzut și videoclipul. Ce să mai beton. Ideea cu sfera e genială, e perfectă de vară. Super. Unde l-ai filmat? L-am filmat în Turcia videoclipul și a fost foarte cald, pentru că la e mult mai cald decât la noi. Și nu vrei să știi cam cum era sfera aia, la câte grade erau acolo. Deci dacă afară erau 30 și ceva, în sfera erau 50. Dar ideea era scurte, că se tot aburea sfera, știi? Și mereu trebuia să ies, să o ștergem și să intru iar să filmăm din nou. Dar a fost funny. Mi s-a făcut un pic rău după ce am filmat cu sfera, că m-am tot bălângănit în apă Și m-a luat un road ăla de mare, de nu vrei să știi. Poate, dar da, rezultatul final cred că a meritat răul meu de după filmări. Clipul e foarte, foarte bun. Apropo de sfere, au apărut și niște jocuri foarte interesante, jocurile viitorului se numesc ele. Se joacă în niște sfere în care tu te miști și ai niște ochelari pe ochi. Da. Nu vreau să-mi imaginez cum sunt. Piesa, cu cine ai făcut-o? Combinația cu care m-am obișnuit, Addictive Sound, Zozo și Anda Adam. Sper să vă placă foarte tare. Mi s-a părut o piesă foarte potrivită de vară. O să ne uităm, să ne uităm pe Facebook, să vedem reacțiile ascultătorilor noștri. E numai bună de vară și videoclipul vine exact cu o idee de vară, așa și trebuia. Având în vedere că ascultătorii voștri sunt foarte pozitivi, nu acceptăm decât reacții pozitive. Uite, deja avem Anda, te iubim, Maxim, e super tare piesa și clipul, You Rock, is the best. Demențială melodia și clipul. Maxim, boxele, zice Alexia. Yuhu! E super piesa, dar și clipul, super tare melodia, îl știu. Îl știu, spune cineva aici. Cineva cred că s-a uitat foarte mult la teaser, mă gândesc, altfel nu știu cum. Cred că teaserul știe, exact, exact. Doar Olix l-a văzut înainte. Cred că joi sau ceva de genul ăsta și fetele de la casa de discuri. Da, l-a văzut în premieră, așa că... În premieră premontat sau montat final? Montat final. Ok, foarte tare. Păi, ce să zicem, bată maximă cu piesa, succes. Mulțumesc mult, sper că dăm tonul unui sezon minunat, că o să avem vreme frumoasă la mare, să ne vedem la Costinești. Ca de obicei, cam fiecare an. Și bineînțeles o să ne auzim acolo cu Phil, să danseze toată lumea și să cântăm împreună. O lună și un pic mai avem până la Summer Kiss, așa încât putem de pe acum să programăm, să planificăm. Ce pot eu să spun e că de-abia aștept. Și noi, dată de contact, site care înțeles că în curând se întâmplă ceva interesant cu el. Schimbăm website-ul, da, www.andaadamoficial.com. O să avem o surpriză și în ceea ce privește site-ul. O să cer părerea maestrului Olix. Da. În prima fază să vedem, să-l aranjăm să fie frumos. Facebook-ul este Anda Adam Oficial, Twitter-ul Anda Adam. Vă aștept, acolo țin legătura cu voi. Personal, nu intră să vorbească altcineva cu voi în locul meu. Asta pot să vă asigur. Anda scrie, Anda pune poze. Da, exact. Anda mai mănâncă și litere. Asta toată lumea mănâncă litere grabă din mașină. De pe când telefon, scrie. Exact. Dar ideea este că acolo putem ține legătura foarte bine și chiar mă bucur că există rețelele astea de socializare, că e o metodă foarte bună de a putea conversa cu fanii. Foarte tare. Da, corect. Succes, Maxim, încă o dată, te pupăm și te așteptăm și cu remixurile piesei, pachetul care... Aștept, domnul Young, ce faci? Cum, nu mi-ai pregătit remixul deja azi? Uite, adu pachetul de voci și ne apucăm de el. Ok. Ok, pupici. Bun, mulțumim frumos, Anda, te pupăm. Mai avem... Kiss FM number one! În principiu am mai avea o piesă până la reclame, așa că hai să ascultăm. Erica și Luda Chris, Tonight I'm Loving You. Sper că nu e varianta Dirty, că nu se potrivește cu contextul. Da? E varianta pentru ora asta, frumos. Ok, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Let me introduce you to my party people in the club. În plus la strofă, care nu există în varianta originală, pentru că asta fiind fără Pitbull era prea goală și atunci au zis, bă, mai trebuie o parte. să mai punem pe fată să mai cânte ceva. Da, este varianta fără Pitbull, am ascultat de la Jennifer Lopez. Suntem într-o mică întârziere, așa că pauză repede și ne întoarcem cu Derichisul de pe Facebook, cărora o să le dăm startul chiar acum pe facebook.com/kissfmromania. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Ok, ne-am întors cu încă 40 de minute din acest moment. Dăm startul celor 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic la Kiss Kiss in the Mix. Avem și derichisuri pe care le vom citi în vreo 12 minute, așa. Până atunci, cele 3 piese care se vor auzi în cele 12 minute: No Sleeping, Radio Killer Remix de la Corina și JJ, Mateo și Lee Morvin cu Champion, și ne întâlnim și cu Fly Project și Ana Moga, Goodbye, DJ Young Shaysa Remix. Continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la The Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Come on. She walks like a champion, she's running in. Sabes Southwest Helico. Varianta DJ Young și Aisa Remix. Avem dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. Sunt 20 și ceva de dedicații. Mama. Hai să vedem. Nemes Alin, salutare. Vreau și o dedicație pentru toți prietenii mei din Mănășturi, Cluj. Vă urez multă baftă și în continuare Kiss FM. Mulțumim. Și uita că vineri seara partidul Kiss FM este în Cluj, Napoca, în Club After 8. Roxana Rotaru, pentru toți cei care au proiecte de făcut și ascultă Kiss FM în același timp, de la Roxana din Iași. Ce să spune pentru toți prietenii mei de pe Facebook și cel mai bun prieten al meu, care se numește Alin Precop din Iași. Andrei zice, de la Balon pentru toate fetele din Giurgiu, sunteți cei mai tari și rare. Și zice, să fim pentru toți colegii mei din Școala Generală Ion Câmpineanu și mai ales pentru prietena mea pe care o iubesc mult, Talisa se numește, sunteți cei mai tari. El e la școală, are și el vreo 12 ani și are iubită. Frumos. Norbert Tibor Rus, vreau și eu un derchis pentru clasa 8-a de prima generație Chips și ultima generație, ok. Valentino zice, băieți, vreau și eu o dedicație pentru viitoarea mea soție și pentru bebele care o să vină și, nu în ultimul rând, pentru voi toți și pentru toți ascultătorii din România și străinătate, Georgiana. Da, Nicoleta zice, pentru Mihai, cu mesajul, te iubesc mult și vreau să ne împăcăm mai repede, de la Georgiana. Silvia zice, pentru cea mai simpatică prietenă, Andreea Bold, pe care o iubesc foarte, foarte mult și care este alături de mine, mereu. Unde ai ajuns? Lidia Verlan, pentru Ela și Raluca și toată lumea scumpică de aici, pentru voi, băieți, vă pup! Claudiu Kiss in a Mix, number one în România, se știe, fără număr, foarte tare, mulțumim frumos! Și mai luăm încă două, n-avem cum să le citim pe toate, toate dedicațiile de la postarea de acum 14 minute. Alexia zice, neața, să fie pentru voi și pentru toți chisomanii. Alina Florina, unde dedichis cu melodia 50 Cent, Down on Me de la Lidia și de la mine pentru toți chisomanii. Bun, avem o surpriză chiar acum, o piesă pe care o să sărbătorim noi cel puțin aici în studio. Sondajele, adică faptul că ne ascultați în număr atât de mare, pentru voi toți o să dedicăm următoarea piesă, după care avem acea piesă cu Danza Cuturo de la Lucență și Alex Barbera. Da, și mai intră Dan Bălan, Chica Bomb. Atenție mare, toată lumea de radio la maxim, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 2.10. Valoarea mea! Valoarea mea! Valoarea mea! Valoarea mea! Valoarea mea! XFM nu poate fi dublat, dar e cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, își menține supremația în FM. În traducere din română în română, numărul 1, originalul. România ascultă XFM. Te metió y no te deja aquí a la mina. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola? tick tick tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go go tick tick go tick boom edit pentru Chica Bomb. Foarte pe scurt, hai să vă spun, avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, e updatat la zi, adică inclusiv cu emisiunea de vineri pe kissfm.ro/kkm, cele două variante. Ascultare și download amândouă sunt gratuite pentru colecționare de Kiss Kiss in the Mix. Și de asemenea, super eveniment în acest weekend, partidul Kiss FM, ediția 182, vineri, vă dăm întâlnire în Cluj, la Poca, în Club After 8. Olix Dan Fințescu împreună cu DJ Jones și Aner. Iar sâmbătă revenim în Alba Iulia, în Club Alegria. Mega nebunie în weekend cu Kiss FM, desigur. Avem Alexandra Stan, Get Back ASAP chiar acum. Mad Heart, Call Me Lover, și Play Now, DJ Young și Asa Remix. Și Nica Marera vine împreună cu Mike Diamonds, Kalia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix, radio numărul 1 în România. Pentru care vă mulțumim.

controlling. Yeah, girl, I think I'm falling. It's the way we keep on calling. Scream my name until the morning, señorita, take it down. Mesaje primite de la voi, foarte, foarte multe. O să le citim imediat după pauză. Dar imediat după pauză ne așteaptă și trei piese foarte, foarte tari. Shakira vine cu Loca. Avem Andy și Stella, Happiness și Plan Win. Ia, Bibi! Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Kiss FM. Experiment. Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 12. Deci Leo e prințul țiganilor, se știe în toată lumea, toată lumea. Leo e prințul țiganilor din toată lumea. XFM nu poate fi dublat, dar e cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, își menține supremația în FM. În traducere din română în română, numărul 1, originalul. România ascultă XFM. Vă mulțumim! Vă mulțumim, vă mulțumim! Aproape 3 milioane de ascultători sunt zilnic cu radioul pe XFM. Cu urechile, cu urechile celui de pe XFM, mai exact. Ok, hai să continuăm mixul Kiss Kiss in the Mix. DJ Anc și Olex împreună cu voi. Avem chiar acum dedicații 0722 20 60 20. Bună, sunt Irina din Cluj și următoarea piesă să fie pentru sculpul meu Silviu. Te iubesc mult și pentru voi sunteți cei mai buni. Number one, mulțumim! Salutare băieți, vreau să dedic și eu toate piesele pentru Andreea, fata cu cei mai frumoși ochi. Și pentru voi sunteți cei mai tari, semnează Ovidiu. Bravo băieți, sunteți cei mai tari. Voi faceți audiența așa, așa mare, nu altcineva, mă refer la voi doi. Vai, mulțumim frumos, Maris din Blăjenii de Sos. Mulțumim foarte, foarte mult. Pentru prietenii mei care mă cunosc, Florin din Ciolpan zice și în special pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. De la Ciprian din Prahova vreau să dau un delichis pentru toți chisămanii și pentru mine și pentru toată echipa Kiss FM. Și încă unul, stai să vedem așa, vreau și eu Puia, piesa lui Puia pentru prietena mea Ivănuța din Secăria, sunteți cei mai tari, George, semnează, vine o piesă cu Puia puțin mai încolo. Încă una, vă salut, sunt George, vreau să-i dedic prietenei mele Ivănuța, nu s-a mai fost? A mai fost, dar sub altă formă, ca să zic așa. Sunteți foarte tari, vă ascult făcându-mi temele și sunt foarte dispus, foarte bine dispus, din cauza mixul voastră incredibil de săltărețe, țineți-o tot așa, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Alex din Petrila. Avem Loca de la Shakira, varianta Alessandro Vinai, Bootleg Remix. Bine și Andy împreună cu Stella, Happiness. Și ziceam și de Play and Win, Ya Bibi, Club Version. Până atunci dăm din buric. Atenție toată lumea. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Take it. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Habibi Club Version la Kiss Kiss in the Mix. Avem piesa Non-House în următoarele câteva minute. O piesă Non-House pe care o dedicăm lui Cosmin de pe Facebook. Cosmin, Dina, știm că ești acolo. Da, bine că ne-ai plecat. Pentru că ne nebunește în fiecare seară cu mesajele, cu preferințele, cu ce și-a dori el să asculte la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Astăzi piesa Non-House se potrivește cu preferințele lui, așa că surpriză mare la 9 și 1 minuțel. Și apoi ne întoarcem cu încă o oră de mix, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Atenție la piesa Non-House. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Oh my God.

mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai sus. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Am avut mai mult decât piesa non-house, am avut o întreagă rubrică non-house. Un hit mix non-house, cam așa. Hit mix non-house. Au fost vreo 4 sau 5 piese, uite, le-a scris Natalia mai jos, ia stai să vedem așa. Am avut Roxette, It Must Have Been Love, apoi a fost 50 Cent, Candy Shop featuring Olivia, am avut Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire, Snoop Dogg și Pharrell, Drop It Like It's Hot, și am încheiat cu Guess Who, tot mai sus. Foarte tare. Continuăm mixul, piesele house, piesele dance, piesele la 128-130, Rapture, Avicii, New Generation Remix. Ne întâlnim și cu noul single, DJ Rino și Silvia, Save Me, DJ Bone Remix. Și Laura, No More Tears. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10 la emisiune. Misiunea numărul 1 de mix din România. His kiss in the mix cu DJ Young și Olix. One night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you laughed, slowly moved right in. All this time Y'all Kiss Kiss in the Mix, Laura, No More Tears, exact 9 și 23 de minute. Avem Amna în câteva clipe, Tell Me Why, o să ne întâlnim și cu Smiley, Lovers for Free și Narcotic Sound împreună cu Christian D. Avem dedicheseuri de pe Facebook. Hai să dăm un refresh înainte să ne apucăm de ele. facebook.com/KissFM România, acolo unde Kissomanii postează foarte, foarte multe dedicații, cerințe, preferințe muzicale. Sunt doar 16. Am zis așa, în speranța că v-a plăcut mixul Lone House, doar dedicheseuri. Cineva zice că i-a plăcut și apoi avem dedicheseuri. Cătălin, pentru gașca de pe wall-ul KissFM, vă iubesc pe toți. Adi zice un dedicheseuri pentru mine, stau și lucrez la disertație, dar cu Kiss Kiss in a Mix merge totul ca uns. Sunteți cei mai tare. Mulțumim. Ana Maria unde dedicheseuri pentru Cătălin cu mesajul: zâmbește, viața e frumoasă, te pup dulce. Georgian, pentru toți cei din liceul teoretic Salonta, plus cei care merg la strand mâine, și pentru Bianca, care e supărată cu mesajul: zâmbește acum puțin, sunteți cei mai tari. Kiss Kiss in the Mix. Hai zâmbește. Ioana Dobrica, la mulți ani pentru Corina Nati, să fie mereu dulce pe o. La mulți ani. Adi Adriano, vreau și eu un dedicheseuri pentru clasa 8-a A generală numărul 3 din Drobeta Turnul Severin. Mâine aflăm notele la teza de la geografie, sper să fie cât mai mari. Și Natalia, vrem o dedicație pentru părinții mei și pentru voi și pentru întreaga echipă Kiss FM cu mesajul: felicitări! Mulțumim! Lidia zice: vreau Jeremy Down on Me, să fie puțin mai încolo, pentru toate fetele și băieții de pe Facebook și pentru Moldova și pentru voi și pentru mine, că îmi place. Ok, bun. Și pentru tine, ok. Țepeș, Cezar. Da. Dedic toate piesele pentru toți cei de pe Facebook care sunt prezenți tot timpul pe All-ul Kiss și pentru cei mai buni prieteni. Alin, baftă la muncă și spor la curse. Cosmin, Dina, normal că mi-a plăcut. Da, ne bucurăm că ți-a plăcut Roxette. Fox Andrei pentru Lidia și Alinuța, în special pentru voi. Stângu Cosmin, foarte tare, bravo. Cineva vrea Residence DJ și Frisco, Echo, Cristian. Și încă unul, ultima, Florin, un dedichis pentru toți cei de pe perete, piesa lui Adam Shomi, vă rog. Ok, Kiss FM, Kiss Kiss Remix, DJ Young Sholix, dăm startul mixului. Come on! Go! bombastic, romantic, fantastic, lova. Shaggy. Mr. Lova, lova. Now Mr. Lova, lova. Girl. Mr. Lova, lova. Now Mr. Lova, lova. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Slow. și aștept să vii acasă cu bebe. Olic, sunt cel mai fericit, sunt tată de băiat. Bravo! Felicitări, da. Bravo! Avem așa, salut, sunt Adi, sunteți cei mai tari, cei mai buni, mulțumim foarte, foarte mult. Salutare, băieți, salut, Kiss, dacă se poate pune piesa celor de la Accent împreună cu Ruxandra, Bar, Feelings on Fire, vă rog mult, sunteți cei mai tari, DJ Olic, DJ Young. Ca voi nu mai e nimeni, mulțumim! Mulțumim! Avem de la Victor pentru Petre, Marius și Ion. Să nu care cumva să vă prind dormind la noapte. Suntem de servici și pentru voi, toți cei care ascultă Kiss FM. Foarte bună poza cu Șerban și copilul. Mi-a dat seama că este prea multă muzică. TV sau calculator dominează pauzele. Sunt chiar succes, să-i mulțumesc mult, n-am înțeles mai mult cât din mesajul ăsta. Da, dar oricum, știi da. Vorba aia, pauzele lungi și dese, chiar mai lor succese. Succese, da, normal, normal. Mă salut, sunt George și vreau un dedichis pentru Costel. Din Săcăria este cel mai tare boss. Dar boss se scrie cu 2 de S, să știi, da? Da, adică dacă normal, e boss, dacă, e boss da. Cu 2 de S. Dacă scrii cu singur S, înseamnă că nu mai e boss, e un boss mai mic. Azi și eu un dedichis pentru Raul din Copăceni, Malis din Turda, ok. S-a ascuns în copac, nu? Și de la Lin din Târgu Mureș, și pentru dragostea lui știe ea cine este, baftă, sunteți cei mai tari. Da? Știe, adică vă înțelegi. N-ai mai auzit de mult mesajul ăsta. Clar, ce, clar. Cu, ce e, tot așa? Da. No, uite ăsta e, știe ce cine e. Știe cine. Bun. Să spunem că avem o manea acum la radio? No, e o piesă. E o piesă nouă. Da. Sincer, dintre asta și cealaltă. 9mm, Guantanamera e mult mai tare. Dar, domnule Emil, trebuia să nu scoți două single-uri deodată. Așa, pe rând. Îi spunem așa, dăm sfatul lui Emil Lazaria în direct. Ne permitem, ne cunoaștem. Avem piesă nouă, Lazaria cu F-Charm, Guantanamera și nu 9mm, care e în playlist, să știți. Da, da, deci a intrat în playlist 9mm. Bine, lumea ne cere pe ambele, acum... Acum să vedem. Da. Poate împușcați doi Apple. O lăsăm pe fata asta să cânte? Da, hai să cânte. Oh my god, cea mai bună muzică! Se ascultă! La Kiss! Guantanamera,

never made the thought the same. This physical attraction pull me in jail. Touch a girl up the plane, now I burn like a flame. I burn like a flame and I'm going insane. Insane in the brain dance, bully my name. Insane in the brain dance, bully my name. Brain dance, bully my name. Name, name, name, name, name. Emisiune. Vorbim cu Boba. Cu Boba! Hello, Mr. Boba! Bună dimineața! Se așteaptă la fel la desfășurător, nu? Final da, de emisiune. Pa, vorbim da. Cu Boba. Final, nu, de fapt, final de emisiune pregătitoare pentru Kiss in the Night. Da, nu fi răutăcios. Dar oricum, țin să vă mulțumesc și vouă și celor care ne ascultă, pentru că, na, vorba aia, azi e sărbătoare. E sărbătoare! Suntem radioul number one conform ultimelor sondaje. Să vă mulțumim! Astăzi sărbătorim faptul că, virgulă, a noastră emisiune Kiss in the Night este cea mai ascultată emisiune din FM-ul românesc. Da. Bine, virgula aia era plus acolo, dar hai, treacă de la noi. Cel mai ascultat mix din România și, nu spunem așa, cu laudă și cu... Da, datorită vouă se întâmplă acest lucru și vă mulțumim. Și pentru că Ovidiu are el așa o chestie să mă întrebe despre ce vorbesc. Despre asta vorbesc în seara asta, despre motivele pentru care tu, Kissomanule, asculti Kiss. Foarte, foarte tare, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night timp de 4 ore. În următoarele 4 minute o să fie cu voi în direct. Iar acolo, în următoarele 3 ore rămâneți cu Boba pentru 4 ore. Da, auzi, Ovidiu, noi de ce ascultăm Kiss FM? De ce? Pentru că lucrăm aici. Jingle nou, gata, am mai găsit un jingle. Cea mai bună muzică, nu, stai. Stai, mă, stai. Vreau să vă spunem așa, mâine nu o să fim în direct, pentru că suntem invitați în platou la Cronică. Toți DJ Kiss FM, toată gașca de la Kiss o să fie la Cronica Crăcătașilor în direct la Prima TV. Inclusiv pe Mr. Boba s-ar putea să-l auziți puțin mai târziu, pentru că mâine o să filmăm cu toții acolo la Cronică. Adică ne dăm și la televizor, dacă suntem mari pe radio. Așa încât mâine Kiss in the Mix o să fie o emisiune produsă și fără dedicații. Da, ne pare rău, asta e, dar... Da, o să fie mixul, piesele sunt, tracklist-ul, playlist-ul. Voi bănuiesc o să fiți. Noi vorbim, înregistrați. Da, rămâneți cu Boba, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim! Check it, check it. It's going down. The original Kiss FM.